Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhaba Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, nedir durum ekonomik olarak? Vallahi karışık. Çok karışık. Karışık olmasının nedeni de şu, yani işte belli bir şeye canlanmaya girmiş de Türkiye ekonomisi. TÜİK'in açıkladığı son çeyrek, aynı zamanda 2019'u da her yıl olduğu gibi işte Mart ayında açıkladı. Bir önceki yılın büyüme ne oldu, neden öyle oldu? %0.9 olarak açıkladı. Bunda bir sürpriz yoktu zaten. Geçmiş zaman %1 civarında bir büyümeyi bekliyorduk. Dördüncü çeyrek daha aslında ilginçti ve umut verici gözüküyordu. Gerçi onu da bekliyorduk, bizim BETAM tahminleri oldukça yakın çıktı. BETAM tahminlerine %6 yıllık büyüme dördüncü çeyrekte. Bir önceki çeyreğe göre bu çok yüksek tabi gözükebilir ama hemen şunu belirteyim. Zaten 2018'in dördüncü çeyreği gayri safi yurt içi hasılanın en düşük düzeye indiği dönemdi. Dolayısıyla bir baz etkisi var. Aşağı yukarı yarısı neredeyse bu %6'nın baz etkisi. Biz de %5.8 tahmin etmiştik. Baz etkisi diğer... tam olarak ne demek? Ya baz etkisi şu demek ki, evet haklısın, yani biz çok kestirme bir jargon kullanıyoruz tabii iktisatçılar, sanki aramızda konuşuyormuşuz gibi. Şimdi şöyle, 2018'in bir kere ikinci çeyreğinde büyüme durmuştu. Yani çeyrekten çeyreğe izlemek tabii daha doğru, oraya tam gelmek üzereyken sen haklı olarak açıklama istedin. Şöyle düşünün, 2018 yılında birinci çeyrekten ikinci çeyreğe büyüme yok. Gayri safi yurt içi hasıl artışı olduğu yerde durmuş. Sonra üçüncü çeyreğe geliyoruz, bir de bakıyoruz ki azalmaya başlamış. Eksi büyüme, daralma başladı diyoruz ya da işte kriz başladı, nasıl isterseniz öyle diyelim. Dördüncü çeyreğe geliyoruz, üçten dörde küçülme devam etmiş, azalma devam etmiş. Ve bu azalmanın son dönemi 2018'in dördüncü çeyreği. Yani şöyle söyleyeyim basit olarak, 100 birim gayri safi yurt içi hasıla varken birinci çeyrekte 2018'in, bu inmiş 95'e. Ondan sonra 2019'da geçen yıl yani bir büyüme başladı, ilk çeyrekte nispeten güçlüydü, sonra zayıfladı ama artış devam etti. Bu arada tabii o 5 puanlık farkı kapattı. Dördüncü çeyreğe geldiğinde de çeyrekten çeyreğe %1.9'luk bir artış açıkladı. Dolayısıyla 100'den 106'ya çıkmış bulundu. Anlatabiliyor muyum? Evet, tabii daha doğrusu 106 değil de 101'e çıkmış bulundu, özür dilerim. 95'ten 101'e geldiği zaman 6 puanlık bir büyüme gözüküyor ama ondan 1,5 yıl önce 100'deydin ancak 101'e geldin. Yani böyle yorumlamak lazım. Evet, neyi temel alınca baz etkisi böyle tabii oluyor. Baz etkisi dediğimiz bu. Onun için bu tabi biraz yanıltıcı oluyor ama yıllık değişimlerle alışık olduğu için insanlar da izlemeye ve yorumlamaya, ben onun için ondan başladım ama esas 1.9 umut vericiydi. Dediğim gibi bu da sürpriz değildi, yani bunu bekliyorduk ama ayrıntılarına baktığımız zaman şunu görüyorsunuz, bir kere tüketim de bir, tabii insanlar ertelemişlerdi o kriz döneminde tüketimleri, özellikle dayanıklı tüketim malı, şimdi tekrar bir canlanma başladı. Yani büyük ölçüde tüketime dayanan bir canlanma var. Yatırımlar hala zayıf, biraz orada da canlanma gözüküyor ama inşaat örneğin hala büyük problem. Öbür kamu harcadı, sonunda harcayacak yeri kalmadı. Bu sefer aşağıda çekemiyor harcamaları, vergilere yüklenmeye ve bir defalık böyle gelirlerin peşine düştü. İşte geçen yıl biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yedek akçelerini de almıştı. Evet. Bunlar bir defalık şeyler. Peki ne kaldı geriye? Net ihracat. Orada da durumun oldukça kırılgan olduğunu gözüküyor. Çünkü ihracat artışı çok yavaşladı. Buna karşılık içeride bu canlanma, özellikle tüketim artışı, ithalatı patlattı adeta ve yeniden biz dış ticaret açığı vermeye başladık çok büyük ölçüde. Şimdi dolayısıyla bu çerçevede bakıldığı zaman sebebe vereceğim. Yani ben bir bu yıl 204'e yakın olur diyordum. Şeyi de hatırlatayım. Evet. Daha önceki programda da konuştuk. Evet. Uluslararası Para Fonu, OECD, Dünya Bankası, tabii başka kuruluşlar da tahminler yapıyor ama bu üç büyük uluslararası kuruluşlar 2020'de diyorlardı ki Türkiye ekonomisi işte %3 veya da bilemediğim %3.2 büyür. Yani ben de özellikle dördüncü çeyrekteki beklentilerimize bakarak %4'ü bulabilir mi diyordum ve şeye odaklanmıştım. Yani %4 tabii ki az değil ama yeterli mi acaba sorusunu soruyordum. Özellikle işsizlik açısından. Ve yeterli olmadığını bunu da konuştuk bu programda. Ben ayrıca yazdım da bunu T24'de. Yeterli gözükmüyordu. Yani en azından %5 lazım. Şimdi bunun olacağı da şüpheliydi. Yani %4 olsa bile durum çok parlak değildi. Özellikle işsizlik açısından. Ne oldu ondan sonra? Bu TÜİK'in açıklamasından önce 2019'u ve 4. çeyreği koronavirüs belası çıktı ortama. Evet. Öyle bir şey ki dünya ekonomisini sarsmaya başlıyor. Yani insan kayıpları tabi başka türlü bir dram yaşanıyor. Mesela Çin'den değil mi gelen görüntüler, anlatılanlar dehşet verici. İran'da öyle. Evet, İran'da öyle. İran'da tabi ne oluyor? Kapatıyorlar mı her tarafı? Orada da bir tuhaflık var. Bir şeye sıçramış vaziyette. Siyasal elite, milletvekili değil mi? Meclis kapatıldı. Belirsiz kapatıldığı gibi bir de tır şoförleri var. Yüzlercesi. Karayollarında. Yani şimdi trajedi yaşanıyor. Yani dramlar yaşanıyor tabii ama yani bizim şu anda konuştuğumuz konu ekonomi nasıl gidiyor? Bunu ilgilendiren tarafı tabii dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? İşte tam bu konuyla ilgili dün OECD çok önemli bir şey yayınladı. Oturmuşlar, çalışmışlar. Dünya ekonomisi, koronavirüs dünya ekonomisini ne yapacak? Yani yarım puana yakın dünya ekonomisi de bir kere daha az büyüme öngörüyorlar. Tabii ki bu hani bizde var veya yok bilmiyorum ama korona resmen yok. Fakat dünya ekonomisindeki bu gidiş tabii ki Türkiye ekonomisini etkileyecek. Çok net bir şekilde yani biz sıyırsak bile çok ciddi bu salgından etkilenmesek bile ekonomimiz etkilenecek. Ve o işi değil mi tahmin dolayısıyla da yapmış her ülke için Türkiye için de var. %2.7. Şimdi ben bu rakamı görünce doğrusu yani hem endişelendim tabii hem de şaşırdım. Çünkü hani 3.2'ydi ben %4 olur diyordum. Yani OECD'nin ilk tahminleri 3.2'ydi bu yıl için. Biraz önce de izah ettim neden öyle düşündüğümü %4'e yakın olabilir diye şey diyordum, bekliyordum. Ama burada yeterli değil işsizlik açısından demiştim. Şimdi %2.7, hadi 2.7 olmasın 3 olsun. Şimdi bu ciddi bir soru. Yani bu korona böyle etkileyecekse dünya ekonomisini, Türkiye ekonomisi de dolayısıyla etkilemeyecekse bir kere 2020'de düşündüğümüzden çok daha ağır sorunlar yaratacak işsizlik. Öyle anlaşılıyor. Birinci nokta bu. Ben de bir şey ekleyeyim. Tam bu noktada çok koronavirüsünün ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin ilginç bir örneğiydi. Yeni bir haber, Flybe diye adlandırılan bir Avrupa'nın en büyük belgesel hava yolları tamamen çöküşe girmiş. Zaten kurtarma operasyonuyla kurtarılmıştı. Fakat artık kurtaramayacak duruma gelmiş ve bayağı bütün o şeylerin, seferlerin iptal edildiği, yolculara da bileti olanlara dahi artık hava limanlarına gitmelerini söylemişler. Tam bir iflas Flybe diye. Bu tabi önemli yani. 2000 kişi çalışıyor. Evet. Daha son durumu bilmiyorum ama bundan bir hafta 10 gün önce Çin'deki hava yollarının durumuyla ilgili bir rakamlar görmüştüm. Yani %90 evet. Yolcu kaybı. 8 milyon insanmış bu Flybe'yi kullananların da yılda. 8 milyon insan bayağı ciddi bir şey. 2000 kişi de çalışıyormuş. Yani çok ciddi bir sorun olabileceği diye Guardian'da bir haber vardı. Yeni bir haber. Peki bizde ne oluyor? Bilmiyorum. Herhalde rakamlar yayınlanacak yakında. Yani daha doğrusu gecikmeli yayınlanıyor. Yolcu sayıları orada da göreceğiz ama bir kere tabii ki insanlar bir dış seyahatlerini, hatta iç seyahatlerini çok zorunlu olmadıkça kısıtlamaya çünkü dış seyahatleri iptal ediyorlar. Benim çevremde de görüyorum yani yakınlarımda seyahat yaptırmışlardı, hepsi iptal etti. Bu tabii bir bu kanal var, bir de insanlar şeylere gitmek istemiyorlar. Kitlesel gösterilere, yani eğlence, kültür, sinemaya gitmek istemiyorlar. İsviçre maçları, lig maçlarını 23'üne kadar zaten ertelemiş. İtalya'da bütün maçlar ertelendi. Evet, bütün maçlar. Tüm okullar da tatil edildi. Koronavirüsü nedeniyle tatil edildi. Bütün maçlarda seyircisi oynayacakmış. Evet. Futbolcular sevinir mi bilmiyorum. Seyircisiz oynanacakmış bütün maçlar tarihinde. Şimdi de bu ikinci gelişme, dediğim gibi bu koronavirüsü şokunu yaşamaya başlamışken bir de eğitim çıktı. Evet. O da oradan Türkiye kutmuşunu tabii ilgilendiriyor. Bugün önemli bir şey var. Görüşme var malum. Evet. Moskova'da. Umarım bir anlaşma çıkar ve en azından nispeten işte bir kalıcı barış orada olacağı yok da ya da bir çözüm yakın zamanda, yani en azından bilmiyorum işte bu kan dökülmesi durdurulabilirse ne hala, ama bu İdlib'in de nasıl bir tahribat yapacağını gördük. Görüyorsunuz döviz kuru 6.20'lere fırladı, ama şunu da söyleyeyim, ondan önce de benim en çok endişe ettiğim ve defalarca da bu programda tartıştık. Bu Merkez Bankası şehir baskısı altında, Beştepe'nin baskısı altında, Cumhurbaşkanlığı'nın baskısı altında özellikle son iki faiz indirimini bence yapmaması gerekiyor. Ondan öncekiler hiç bir itirazım yok. Çünkü enflasyon düşüyordu ve nasıl düşeceği de belli olmuyordu Aralık sonuna kadar. Ve çok yüksekti, %24 Merkez Bankası faizi, yani çok yüksek kalmıştı. Tamam, pardon küldür indi, herkese memnundu, saray da memnundu, Cumhurbaşkanı Mustafa memnundu. Merkez Bankası da şey diyelim, baskı görmeden bunları aksine destek görerek yapıyordu. Ama son iki ay, özellikle son 50 bas puan 10.75'e düşürdü korlama şeyinin haftalık kredi faizini. Negatife çevirdi real faizleri. Aslında bunu yapmayacağını söylüyordu yeni başkan. Şimdi yaptı mı dolarda döviz kurundaki aslında şey öncesi İdlib şoku öncesindeki artış 6'yı olmuştu, hatta geçmişti. Bence tamamen bu para politikasındaki acılığın, gereksiz hamlenin ya da baskı altında yapılmış hamlenin real faiz negatif olmasıyla sonuçlandığı için ortaya çıkmıştı. Türk lirası değer kaybediyor. Şimdi bu da çok tehlikeli çünkü enflasyonu bu sefer nasıl tutacaksın? Dün açıklandı, işte görüyoruz. Şimdi onu soracaktım. Enflasyon oranlarında da oldukça yüksek alışılamamıştı. Alışılamadık derecede yüksek rakamlar çıkıyor. Bu tekrar buldu. Şimdi sen enflasyonu yükselecek, hem de katılaşmış bir enflasyon ve faiz indirmeye devam edeceksin. Keşke Cumhurbaşkanımızın sayı iddiası ve ekonomi teorisi doğru olsa da faiz indirdikçe düşse enflasyonu düşmüyor. Çünkü döviz kuru yaparsan ne dışarıdan hani son sermaye, portföy sermayesi gelmeye cesaret ediyor. Bu döviz kuru ne olacak diye kestiremiyor tam. Ne içeridekiler bu şeyler ağzılar, tasarruflarını Türk lirasında tutmaya negatif reel faizler. Bu bir çıkmaz yani. Burada da şimdi büyük bir belirsizlik var. Yani dedim bugün inşallah anlaşır Putin'le Erdoğan. Ama anlaşsalar bile bu para politikasındaki çıkmaz olgun yerde duruyor. Mesela Mart ayında ne yapacak Merkez Bankası Para Politikası Kurumu? Şimdi tarihini bilmiyorum ama herhalde 3. haftada toplanacak da ne herhalde toplanıyor. Bu enflasyon artmış, katılaştığı çok açık çünkü bir de şu var, neden katılaşıyor? Hizmet fiyatları ciddi artıyor. En ufak bir toparlanma başladığında gecikmiş zamlar, çünkü o kriz döneminde talebin son derece düşük olduğu dönemde firmalar da maliyetlerindeki artışları tam yansıtamadılar. Onun için birikmiş bir enflasyon da var aslında ve bunu son birkaç aydır hizmetlerde görüyoruz. Nitekim Merkez Bankası Yunanlılar yayında da sırf hizmet enflasyonu ile ilgili bunu söylediğinin itirafı. Onlar da farkındalar bunun. Böyle bir durumda sen ne yapacaksın? Daha faiz mi indireceksin? Evet, bir de sonuçlarına katlanabilecek misin? Evet, bir de şeyi de soracaktım bu vesileyle, enflasyonla bu şey ilgisi, yani faiz indirimiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de sürpriz bir Fed'de yani Merkez Bankası'nda sürpriz bir faiz indirimi oldu. Korona virüsüyle ilgili olarak söylendi. Evet, benim görüşümü istersen aktarayım. Yani bence FED günah benden gitsin diye yaptı. Çünkü koronavirüs biraz önce de tartışıyoruz. Ekonomi etkilediği kadarların faizle bir ilgisi yok ki. Yani şimdi millet yine dış seyahat planlarına, eğlence, işte kültür harcamalarına, değil mi? Sinemaya gitmek, yemeğe çıkmak, arkadaşlarla toplanmak, turistik seyahatler yapmak vesaire. Şimdi bunların faizde bilgisi var mı Allah aşkına? Yok. Ama çünkü olsa olsa insanlara faiz düştü diye harcamalarını arttırmazlar. Sadece bunun salgının geçmesini beklerler. Ama Trump, orada da Trump var biliyorsun. Daha bu 50 bas puanı yapmadan önce çıktı, böyle bir tweet attı. Çok büyük faiz indirimi yapmaları lazım dedi. Neyse, bu bence günah bizden gitsin, sonra bizim üstümüze kalacak diye korktum. Açmazsa çıkacak Trump, bunlar yapmadı, bunların yüzünden oldu diyecek diye yaptılar bir 50 bas puan. Bence bir işe yarayacağını sanmıyorum ama bu da tabii Trump'ı tatmin etmedi. 50 bas puan FED yaptıktan sonra bu çok daha fazlası bir yapmaları lazım diye göre söylenmeye devam etti. Onda tabii fark şu, Türkiye'de istediği gibi Paul'un Merkez Bankası, FED'in daha doğrusu Amerikan Merkez Bankası'nın tabii yöneticinin, başkanının, güven bölgeyi yönetimini değiştiremiyor. Orada çünkü kurumların özellikleri var, anayasal güvenceleri var, kurallar var. Bizde o konu kapandı zaten. Onda bir sorun yok. Şimdi sadece bizler acaba Merkez Bankası, yani ben doğrusu Merkez Bankası Başkanı'nın yerinde olmak istemezdim. Çünkü hani faiz indirerek enflasyonu düşürebileceğini düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü bir eğitimi var. Bir ekonomi eğitimi var. Fena da değil. İlişim içinde kaç yıllardan beri. Böyle düşündüğünü sanmıyorum. Şimdi dolayısıyla ne yapacak? Ben de Mart ayında merakla bekliyorum doğrusu. Çünkü faiz indirmeyi durdurursa, bana kalırsa tekrar arttırması lazım. Yani 2018 Eylül'ünde hatırlatayım. Büyük bir şok yaşadık faiz şoku. Neden yaşadık? Çünkü Merkez Bankası o zaman yapmadı siyasi baskı altında. Aslında döviz yükseliyordu, enflasyon yükseliyordu. Birikti şey, gerilim. Sonunda döviz biraz da papazın etkisiyle, papaz olayının etkisiyle başına gitti. İşgalcilere de çıkmak üzereydi. Evet. Ne oldu? 13 Eylül'de 2018'in 13 Eylül'de bu sefer çaresiz bir şekilde 650 bas puanlık faiz artışı yaptı Merkez Bankası. Şimdi gene buna benzer, yani bu ölçüde bir birikim gerilim olmayabilir ama sen gerekeni yapmadığın zaman önünde sonunda piyasa dayatıyor. Yani piyasa ekonomisinden vazgeçeceksin. En azından dışarı piyasa ekonomisinden, yani serbest sermaye hareketleri, döviz kuru piyasa belirliyor, esnek rejim. Bunlarla onun nedeni var. Bu sistemi tercih ettiğin zaman, ki bu çoktan tercih edildi, Adalet Kalkınma Partisi de bunu benimseyerek devam etti. Ama şimdi görülüyor ki yavaş yavaş çarp etmeyen şeyleri de var manevralar. Yani yürümediğini, istediği gibi kendi politikasını izleyerek, özellikle para politikasında işlerin yürümediğini, aksine ters tepkiler ortaya çıktığını gördükçe bu sefer rejimi de değiştirmeye kalkabilir. Ondan ben rejimi bu kurallarla oynamıyorum. Yine başladı zaten galiba. Yani evet, TÜSİAD, peki TÜSİAD gibi kuruluşlar İdlib konusunda da, yani Suriye ile savaş konusunda da diyelim, desteklemeye desteklediler yani. Onlar serbest piyasa konusunda destek verdiler, ben bunu duymadım daha. Evet evet, top, TÜSİAD vesaire. Hepsi destek verdiler yani, bildiğim kadarıyla. Bu aferin TÜSİAD ne diyor ki, yani şeyi destekliyorlar içindeki. Bilmiyorum işte, milli bir tavır benimsediler, tekrar dönüp bakmak lazım ama eminim yani desteklediğini. Ama bu serbest piyasa rejimini de terk edilmesini de destekliyor mu acaba TÜSİAD? Yok, desteklemez ama bu bir çaresizlik şeyi olacak mesela. Yavaş yavaş zaten sermaye hareketleri serbestliğine kısıtlar gelmeye başladı. Swaplarda öyle limitler aşırı düşürüldü. Merkez Bankası tam kurallarıyla oynayamıyor çünkü rezervleri düşük, dolaylı yoldan kamu bankalarıyla piyasaya dolar deviz atmaya başladığı zaman dolar sattırıyor. Yani daha örnekler çoğaltılabilir ama şunu söylemeye çalışıyorum, yani diyelim ki bu ihsar edildi, faizleri düşürmede iyice real faizler negatif hale geldi. Deniz aldı başını git, hadi İdlib'de de bir ateşkes imzalandı diyelim. Deniz artmaya devam ederse enflasyon da artacak. O zaman bir fasit daire. Bunu bir yerde durdurman lazım. Nasıl durduracaksın? Ya Eylül 2018'de yaptığın gibi bu sefer daha önce yapmadığın faiz artışlarını misliyle yapacaksın. Bu bir şok. Ya da ben artık bunu istemiyorum. O zaman ben bu kuralları da kaldıracağım, değiştireceğim. Yani ne yaparsın? Sermaye hareketlerine ciddi kısıt getirirsin. Döviz tevdiat, Türkiye vatandaşlarının döviz tevdiat hesabı tutmasını yasaklarsın. Herkes Türk lirası tutacak dersin. Ondan sonra tabii o zaman cevizin serbest piyasada esnek kur, yani rejiminin nasıl devam ettireceksin, o da pek mümkün değil ekonomik olarak. Onu da düdümlü hale getireceksin. Yani adım adım bir geriye gidiyorsun. Bu tabii tartışmanın zamanı değil. Evet. Bu bir çözüm müdür? Değil mi soru o zaman? Yönetim bunun bir çözüm olduğunu düşünüyorsa demek ki bu yola da girebiliriz. Benim aslında düşen bu. Evet, büyük bir kaygı yaratacak şey. Böyle eskiden kaçak sigara dolayısıyla sigara üzerinde sigara paketi bulunanlar da tutuklanırdı, böyle bir şey de hatırlıyorum. Tabii. Yabancı sigarayı o dönemde. Yani o günlere dönemiz bilmiyorum ama yani bir çıkmazla karşı karşıyayım. İç politika, hem dış politika, hem de tabii ekonomide. Çünkü evet, ekonomide dönüyorsun, dolaşıyorsun. Bu büyüme iklim açısından bugünkü niteliğiyle büyüme dünyada tabii ayrı bir, başlı başına. başına sorun burada. Evet, siz zaten zaman zaman konuşuyorsunuz. Biz de konuştuk, gene konuşuruz. Ama son tahlilde büyümenin niteliği dışında istihdam yaratma durumunda Türkiye. Önemli de işsiz sayısı 3 milyondan çıkmış 4,5 milyon, ancak şimdi 4 milyon 300 bile indi. Bu kadar büyük bir işsiz kitlesini uzun süre işsiz olarak tutamayacağına göre bunları iş vermen lazım. Evet, bir de savaş ekonomisini ayakta tutmak da çok ağır yükler bindirebilir tabii. Yani onun da ayrıca evet, konuşmamız lazım. Ayrı konuşmak lazım ama sonuçta bir dönüyor dolaşıyor. İşte bu ekonomi %1. Benim bu hesaplar da onu gösteriyor. %5 bunu mu? %5'lik bir yıllık o civarda tabii bir istikrarlı bir büyüme patikası şart. Bunun niteliğine nasıl, hangi kaynaklarla, nasıl bir enerji türüyle bunu yaratacağımızı ayrı konuşalım. Evet. Ama bunu yapamadığın zaman hele %3 dediğim, %3'ün de altında bu son OECD'nin tahmini gerçekleşecek olursa maazallah, o zaman işsizliği bırak düşürmeyi yeniden artışa geçermiş. Evet, büyük bir sorun olabilir. Süreyi de bitirdik ama bir şey ilavesi var Özdeş'in. Evet, hemen baktım TÜSİAD nasıl tavır almış diye. CNN Türk'te 3 gün önce ortak bir basın açıklaması haberi çıktı. Bir ölür bin diriliriz başlıklı sivil toplum kuruluşları ortak açıklamasında imzacılar arasında TÜSİAD, TOP, çeşitli sendikalar vesaire var. Evet. Yani işte bu toplu şey, bunu ben size söyleyeyim, metnini yukarıda yazmışlardır, imzalayacaksınız demiştir. Değil bile var. İş Ekonomik İlişkiler Kurulu. Yani imza atmamak, ya bu metni öyle değil, şöyle yazalım dedi, cesareti yok dedi. Evet. Metnede kalmadı. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.